Deel 2, hoofdstuk 4 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Vierde hoofdstuk, Desnachts zijn alle katten grijs. De door Porthos en D'Artagnan zo ongeduldig verwachte avond genaakte eindelijk. D'Artagnan vertoonde zich als gewoonlijk tegen 9 uur ten huize van Milady. Hij vond haar in een heerlijke luim. Nooit had ze hem zo goed ontvangen. Onze gascoigne bespeurde bij de eerste aanblik dat het voorgewende briefje van de graaf de Wardes door Ketty aan haar meesteres was bezorgd geworden en zijn uitwerking had gedaan. Ketty trad met enige sorbets binnen. Haar meesteres glimlachte haar met een allerbekoorlijkst gelaat, allervriendelijkst toe, maar het arme meisje was zo treurig over D'Artagnan's tegenwoordigheid bij Milady, dat zij niet eens de goedheid van deze bemerkte. D'Artagnan beschouwde beurtelings die twee vrouwen, en hij was gedwongen zichzelf te bekennen dat de natuur, haar vormende, zich bedrogen had. Aan de voorname dame had zij een lage, valse ziel gegeven, aan de kamenier daarentegen een beminnend en trouw hart geschonken. Te 10 uur begon Milady enige ongerustheid te doen blijken. D'Artagnan raadde zeer goed wat zulks betekende. Zij zag op de pendule, stond op, ging weer zitten en glimlachte D'Artagnan toe op een wijze die te kennen gaf, ge zijt zeer bemiddelijk, maar ge zoudt nog bemiddelijker zijn indien gij u verwijderdet. D'Artagnan stond op en nam zijn hoed. Milady gaf hem haar hand te kussen. De jongeling bespeurde dat zij die drukte en begreep dat zulks ontstond uit een gewaarwording, niet van coquetterie, maar van erkentelijkheid wegens zijn vertrek. Zij bemint hem tot dolwordens toe, mompelde hij. Ketty wachtte hem niet in de voorkamer, nog in de gang, nog aan de koetspoort. D'Artagnan moest zich alleen naar de trap en de kleine kamer begeven. Ketty zat met haar handen voor de ogen en weende. Zij hoorde D'Artagnan binnenkomen, maar ze richtte het hoofd niet op. De jongeling trad naar haar toe en nam haar handen. Toen barstte zij in gesnik uit. Zoals D'Artagnan vermoedde, had Milady, toen zij de brief ontving, die zij meende het antwoord van de graaf de Wardes te zijn, in de dronkenschap harer vreugd alles aan de kamenier verhaald. Vervolgens had ze haar, ter beloning voor de wijze op welke zij deze keer haar boodschap had verricht, een beurs gegeven. Ketty, in haar kamer komende, had de beurs in de hoek geworpen, waar ze geheel open was blijven liggen, terwijl er 3 of 4 goudstukken op het vloerkleed waren uitgevallen. Het arme meisje, de stem van D'Artagnan horende, richtte eindelijk het hoofd op. D'Artagnan schrikte over de verandering van haar gelaat. Ze vouwde de handen op een smekende wijze, maar zonder 1 woord te durven spreken. Hoe weinig gevoelig D'Artagnan's hart ook was, voelde hij zich vertederd door deze stomme smart, doch hij was te zeer gehecht aan zijn plannen, en vooral aan het laatste, om iets in zijn voornemens te veranderen. Hij gaf aan Ketty niet de minste hoop van zijn roekeloze onderneming te zullen afzien, die hij besloten had ten uitvoer te brengen. Alleen stelde hij haar die voor zoals hij werkelijk was, namelijk als een eenvoudige wraakneming op Milady voor haar coquetterie en als het enige middel dat hem overbleef om van haar, door vrees voor schande, de verlangde bekentenissen nopens juffrouw Bonacieux te verkrijgen. Dit plan was overigens te gemakkelijker uit te voeren, daar Milady, uit hoofden van redenen welke men zich niet kon verklaren, maar die van veel gewicht schenen, Ketty had aanbevolen al de lichten van haar vertrek, zelfs die in de kamer der kamenier, uit te doven. Na verloop van een ogenblik hoorde men Milady zich in haar slaapkamer begeven. D'Artagnan verborg zich daarop haastig in zijn kast. Nauwelijks was hij erin of de schel klonk. Ketty keerde tot haar meesteres terug, maar liet de deur niet open. Het beschot was er echter zo dun, dat men bijna alles hoorde wat er tussen beide vrouwen werd gezegd. Milady scheen dronken van vreugd. Ze liet zich door Ketty de minste bijzonderheden der vermeende samenkomst van de kamenier met de graaf de Wardes herhalen. Op welke wijze hij de brief had ontvangen, hoe hij had geantwoord, hoe de uitdrukking van zijn gezicht was geweest, of hij verliefd scheen. En bij al die vragen was de arme Ketty genoodzaakt zich goed te houden en antwoorden met een gesmoorde stem, van welke haar meesteres zelfs niet de toon opmerkte. Zo zelfzuchtig is het geluk. Dewijl eindelijk het uur harer samenkomst met de graaf naderde, deed Milady inderdaad al het licht in haar kamer uitdoven en gelastte Ketty naar haar kamer terug te keren en de heer de Wardes, zodra deze zou komen, binnen te leiden. Het wachten van Ketty was van geen lange duur. Nauwelijks had D'Artagnan door het sleutelgat der deur de donkerheid bespeurd, waarin de kamer was gedompeld, of hij trad uit zijn schuilplaats op hetzelfde ogenblik dat Ketty de gemeenschapsdeur sloot. Wat betekent dat leven? Vroeg Milady. Ik ben het, zeide D'Artagnan, half zacht. Ik graag de Wardes. O, mijn God, lispte Ketty. Hij heeft niet eens het door hem zelf bepaalde uur kunnen afwachten. Wel nu, zeide Milady met een bevende stem, waarom komt hij niet binnen? Graaf, graaf, voegde zij erbij, gij weet wel dat ik u wacht. Op deze roep verwijderde D'Artagnan zachtjes Ketty en trad de kamer van Milady binnen. Indien woede en smart een ziel kunnen folteren, dan is het die van de minnaar, die onder een vreemde naam liefdesbetuigingen ontvangt, welke voor zijn begunstigde mededinger zijn bestemd. D'Artagnan was in een door hem niet voorziene smartelijke toestand. De jaloezie knaagde hem aan het hart, en hij leed bijna evenveel als de arme Ketty, die op dat ogenblik in de aangrenzende kamer weende. Ja, graaf, zeide Milady, zo zacht mogelijk een zijner handen in de hare drukkende. Ja, ik ben gelukkig door de liefde, welke uw blikken en uw woorden mij telkens uitdrukten, wanneer wij elkander ontmoeten. Ook ik bemin u. O, morgen... Morgen wil ik een pand van u, dat mij ten bewijze zal strekken dat gij aan mij denkt, en daar gij mij zoudt kunnen vergeten, zie daar. En ze stak een ring aan de vinger van D'Artagnan, die zij van de haren nam. Het was een prachtige saffier, omringd van briljanten. De eerste beweging van D'Artagnan was haar die terug te geven, maar Milady voegde erbij, nee, nee, bewaar die ring ter liefde van mij. Gij bewijst mij daarenboven, door die aan te nemen, ging zij met een gewogende stem voort, een grotere dienst dan gij u kunt verbeelden. Die vrouw is vol geheimen, dacht D'Artagnan. Op dat ogenblik was hij op het punt alles te openbaren. Hij opende de mond om Milady te zeggen wie hij was en met welke wraakzuchtig doel hij was gekomen, maar zij hernam. Arme engel, die het monster van uw gaskooier bijna het leven heeft ontnomen. Hij was dat monster. Ach, vervolgde Milady, lijdt gij nog aan uw wonden? Ja, nog zeer veel, zeide D'Artagnan, die niet wist wat te antwoorden. Wees gerust, lispte Milady op een niet zeer geruststellende toon voor haar hoorder. Ik zal u wreken, en gruwelijk wreken. Duivels, dacht D'Artagnan bij zichzelf, het ogenblik mijner bekentenis is nog niet gekomen. D'Artagnan had enige ogenblikken nodig om zich van die korte samenspraak te herstellen. Al de denkbeelden van wraak die hij had meegebracht, waren volkomen vervlogen. Die vrouw oefende op hem een ongelooflijke macht uit. Hij haatte en aanbad haar tevens. Hij had nooit gedacht dat twee zo tegenstrijdige gevoelens in hetzelfde hart konden wonen en, met elkander verenigd, een zonderlinge, in zeker opzicht duivelachtige liefde konden vormen. Intussen was het reeds 1 uur geworden, het was tijd te scheiden. D'Artagnan, op het ogenblik van Milady te verlaten, voelde niet anders meer dan een hevig leedwezen zich van haar te moeten verwijderen, en onder het hartstochtelijkst vaarwel dat men elkander van weerszijden deed, werd er nog voor de volgende week een nieuwe samenkomst bepaald. De arme Ketty hoopte enige woorden aan D'Artagnan te kunnen zeggen, wanneer hij door haar kamer zou gaan, maar Milady geleidde hem zelf in de duisternis en verliet hem eerst op de trap. De volgende dag begaf D'Artagnan zich naar Athos. Het avontuur waarin hij was betrokken was zo zonderling dat hij hem om raad wilde vragen. Hij verhaalde hem alles. Athos fronste enige keren de wenkbrauwen. Uw Milady schijnt mij een allerlaagst schepsel te zijn. Maar ge hebt niettemin ongelijk gehad haar te misleiden. Ge hebt u hierdoor op de een of andere wijze een vijand gemaakt. Ondertussen beschouwde Athos met aandacht de saffier met diamanten omzet, die aan de vinger van D'Artagnan de plaats van de ring der koningin had ingenomen, welke laatste hij zorgvuldig in een kistje had geborgen. Gij beziet die ring, zeide de gaskooier trots, voor de blikken zijn de vriend een zo rijk geschenk tentoon te kunnen spreiden. Ja, zeide Athos. Hij herinnert mij aan een familiejuweel. Hij is vrij, nietwaar? Vroeg D'Artagnan. Heerlijk, antwoordde Athos. Ik wist niet dat er 2 saffieren van die vrijheid bestonden. Maar heb gij die voor uw diamant verruild? Nee, het is een geschenk van mijn schone Engelse, of liever van mijn schone Franse, want hoewel ik het haar niet heb gevraagd, ben ik zeker dat zij in Frankrijk is geboren. Hebt gij die ring van Milady? Riep Athos met een stem in welke het gemakkelijk was een diepe ontroering te bemerken. Uit eigen beweging heeft ze mij die hele nacht gegeven. Laat mij die ring eens zien, zeide Athos. Hier is zij, antwoordde D'Artagnan, hem van zijn vinger nemende. Athos beschouwde hem met nog meer aandacht en werd zeer bleek. Vervolgens paste hij hem aan de ringvinger van zijn linkerhand. Hij paste aan die vinger, alsof hij ervoor gemaakt was. Een wolk van toorn en wraak vertoonde zich op het gewone, zo kalme voorhoofd van de edelman. Het is niet mogelijk dat het dezelfde is, hernam hij. Hoe zou die ring in het bezit van Milady Clerk gekomen zijn? En echter is het bijna niet mogelijk dat er tussen twee juwelen een zo grote gelijkenis bestaat. Kent gij die ring? Vroeg D'Artagnan. Ik meende hem te herkennen, zeide Athos, maar ik heb mij vergist, en ik gaf hem aan D'Artagnan terug, zonder echter zijn oog ervan af te wenden. Wees zo goed, D'Artagnan, zeide hij na een kort ogenblik, doe die ring van uw vinger, of keer de steen naar binnen. Hij herinnert mij zoveel vreselijks, dat mijn hoofd er niet toe zoude staan om met u te spreken. Kan gij mij niet om raad vragen, en zeidet gij mij niet dat gij in verlegenheid waart omtrent hetgeen gij doen moet? Maar wacht eens, geef me die Sophia nog eens. Degene welke ik bedoel, moet aan een der zijden door een of ander toeval beschadigd zijn. D'Artagnan trok opnieuw de ring van zijn vinger en gaf die aan Athos weder. Athos ontroerde. Zie, zie, zeide hij, is het niet zonderling? En hij toonde D'Artagnan de schrap, welke hij zich herinnerde te bestaan. En van wie had gij die saffier, Athos? Van mijn moeder, die hem van haar moeder had gekregen. Zoals ik u zeide, is het een oud juweel, dat nooit uit de familie moest gaan. Gij hebt het verkocht, vroeg D'Artagnan, aarzelende. Nee, hernam Athos met een zonderlinge glimlach. In een verliefd ogenblik gaf ik de ring, zoals hij u is gegeven. D'Artagnan bleef op zijn beurt in gedachten verzonken. Hij meende in het leven van Milady afgronden te zien, welke diepte donker en vreselijk waren. Hij stak de ring niet aan zijn vinger, maar in zijn zak. Luister, zeide Athos, zijn hand vattende, gij kent de vriendschap die ik u toedraag, D'Artagnan. Indien ik een zoon had, zou ik hem niet meer beminnen dan u. Welnu, geloof mij, zie af van die vrouw. Ik ken haar niet, maar een soort van ingeving zegt mij dat het een verloren schepsel en er iets noodlottigs in haar is. Gij hebt gelijk, zeide D'Artagnan. Ook zal ik wederom van haar scheiden. Ik beken u dat die vrouw mijzelf schrik aanjaagt. Zult gij die moed hebben? Vroeg Athos. Ik zal die hebben, antwoordde D'Artagnan, en wel ogenblikkelijk. Wel nu, mijn vriend, gij hebt gelijk, zeide de edelman, de hand des Gascogners drukkende met een bijna vaderlijke tederheid. En God geven dat deze vrouw, die nauwelijks in uw levensloop is getreden, er geen noodlottig spoor in achterlaten. En Athos groette D'Artagnan met een hoofdknik als iemand die wil te kennen geven dat het hem niet onaangenaam zou zijn alleen met zijn gedachten te blijven. Te huiskomende vond D'Artagnan Ketty, die hem wachtte. De koorts gedurende een maand kon het arme kind niet meer hebben veranderd dan één uur van jaloezie en smart had gedaan. Ze was door haar meesteres naar de graaf de Wardes gezonden. Haar meesteres was krankzinnig van liefde en dronken van vreugd. Zij wilde weten wanneer de graaf haar een nieuw bezoek zou komen brengen, en de arme Ketty, bleek en bevende, wachtte op het antwoord van D'Artagnan. Athos had een grote invloed op de jongeling. De raad van zijn vriend, gevoegd bij de gevoelens van zijn eigen hart en de herinnering aan juffrouw Bonacieux, die hem slechts zelden verliet, hadden hem doen besluiten, thans, nu zijn hoogmoed was voldaan, Milady niet weer te zien. Zijn antwoord bestond eenvoudig in een pen te nemen en de volgende brief te schrijven, die hij evenmin tekende als de vorige. Reken niet op mij, mevrouw. Sedert ik hersteld ben, heb ik aan zoveel afspraken van die aard te voldoen, dat ik genoodzaakt ben er zekere orde in te stellen. Als het uw beurt is, zal ik de eer hebben u er kennis van te geven. Ik kus u de hand. van de saffier geen enkel woord, de Gascoigne wilde hem tot nader orde behouden en hem tot een wapen tegen Milady doen strekken. Men zou overigens ongelijk hebben de daden van een vroeger tijdvak in vergelijking te stellen met die van thans. Hetgeen thans als een schande voor een fatsoenlijke man zou worden beschouwd, was in die tijd zeer eenvoudig en natuurlijk. D'Artagnan gaf de open brief aan Ketty, die hem aanvankelijk las zonder die te begrijpen, en bijna het verstand verloor bij het herlezen ervan. Ketty kon aan dat geluk niet geloven. D'Artagnan was verplicht haar mondeling de verzekering te geven, welke de brief haar in geschrift gaf. Welk gevaar, met het oog op het driftig karakter van Milady, het arme kind ook liep, door haar meesteres dat briefje ter hand te stellen, snelde zij desniettemin, zo hard zij kon, naar het koningsplein. Het hart des goedaardigste vrouw is onmeedogend voor de smart ener medeminares. Milady opende de brief met een overhaasting gelijk die van Ketty, om haar dezelfde te bezorgen, maar bij de eerste woorden die zij las verbleekte zij, en zij verkreukte het papier. Vervolgens wendde zij zich met bliksemende ogen tot Ketty. —Wat betekent die brief? Vroeg zij. —Wel, dat is het antwoord op die van mevrouw, antwoordde Ketty bevende. —Onmogelijk, hernam Milady, onmogelijk dat een edelman een dergelijke brief aan een vrouw kan schrijven. Vervolgens riep zij eensklaps uit. —Mijn God, zou hij het weten? En zij zweeg al bevende, haar tanden knarsten, ze was lijkkleurig. Ze wilde een schrede naar het venster doen om lucht te scheppen, maar ze kon slechts de arm uitstrekken, de krachten ontbraken haar, en ze viel op een leuningstoel. Ketty meende dat zij in onmacht viel en snelde toe om haar corset los te maken, maar Milady stond haastig op. —Wat wilt gij? Zeide zij. En waarom staat gij de hand aan mij? —Ik meende dat mevrouw zich niet wel bevond en wilde haar te hulp komen, antwoordde de kamenier, geheel verschrikt door de vreselijke uitdrukking welke het gezicht haar meesteres had aangenomen. —Mij niet wel bevinden. Ik! Ziet gij mij voor een zo teergevoelige vrouw aan? Wanneer men mij beledigt, val ik niet van mijzelf. Ik wreek mij. Verstaat gij mij? En door een wenk met de hand gebood zij Ketty zich te verwijderen. Einde van hoofdstuk 4.